از اول این روز چه آشفته و مستی، آشفته مگویی که آشفته شدستی. خاموش که تا هستی او کرد تجلی، هستی بدین سان که ندانی که هستی. خاموش که تا هستی او کرد تجلی، هستیم به دیسان که ندانیم که هستیم. نظم شورانگیز و عرفانی از مولانا دلانگیز تلیعه است بر این برنامه گلها، که تی آن غزلی از صاحب دلی چون رهی، وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی، در سگاه اثر صاحب دلی دیگر تجریدی به سمع می‌رسد. جان بر آتش غم سوختیم، بس که جان بر آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم. عشقش چو در ما در گرفت، آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختی. دیگر زاتش غم سوختیم، مانده بود از غارت عشقش دلی، مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوخت. Oh, he holds, Lord is

تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت زلحد رقص کنان برخیزم. Thank you.